سے وابستہ اسلامی بہنوں کا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جامعت المدینہ دعوت اسلامی کے اپنے ادارے ہیں اور دعوت اسلامی ان کے اخراجات برداشت کرتی ہے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر کھالیں گھسیٹتے ہیں بقرعید میں, اور آپ اخبارات میں پڑھتی ہوں گی سنتی ہوں گی کہ حملے بھی کرتے ہیں بعض ظالم کھالے چھیننے کے لیے, بعضوں کا زخمی بھی ہوئے سائی بھائی, بلکہ شہید بھی ہوئے حادثوں وغیرہ میں. بقرعید کے دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے شہید بھی ہوئے. یہ سب بیچارے پھر رمضانوں میں سیٹھوں کے بعد دھکے کھاتے ہیں اور طرح طرح کی سیٹھوں کی بولیاں سنتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اپنی کیپیٹل سمجھو آپ پر لگا رہے ہیں. جب بھی کوئی اپنا کیپیٹل لگاتا ہے موڑی لگاتا ہے تو اس سے آؤٹ پٹ اور نفع کا حصول مقصود ہوتا ہے, یہ انڈر اسٹوڈنٹ. تو اسی طرح جو اسلامی بھائی اس پر خرچ کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, ان کا یہ نعرہ ہے. تو وہ جامعات المدینہ چاہے سائے بھائیوں کے ہوں خواہ سائے بہنوں کے ہوں, وہ اس سے بھی یہی نتائج چاہتے ہیں. اسی طرح جو اسلامی بہنیں رات دن کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اور بیچاریاں مدنی دورے کر کے اور گھر گھر رابطے کر کے اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرتی ہیں اور انہیں سنتوں کے مدنی پھول پہنچاتی ہیں, ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے. اور یہ بھی بیچاریاں مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چندہ بھی فراہم کرتی ہیں اور بہت کوششیں کرتی ہیں. بلکہ اس کا تو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف 72 اسلامی بہنوں کو اسناد تقسیم کرنی تھی, لیکن شاید ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی ہیں اسلامی بہنیں. 72 طالبات کی, حالانکہ اس کے لیے کوئی اسلامی بہنوں کو ہماری طرف سے عام ترغیب بھی نہیں تھی کہ اسلامی بہنوں کو قافلے بنا کر لے آؤ, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ تہخانہ جو ہے وہ بھر گیا اسلامی بہنوں سے. مجھے بڑی تعجب بھی ہے خوشی بھی ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کا جذبہ حسین ہے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. تو اب یہ 72 ہماری عالمات جو ہیں وہ خود پہلے سمجھ سکتی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو کتنا جذبہ, اسلامی بہنوں کو کتنا جذبہ ہے وہ اسلامی بہنیں خود ہی سمجھ سکتی ہیں الحمدللہ. تو عالمہ جو بنی ہے وہ بھی تو اسلامی بہنیں ہی ہیں, وہ کوئی جدا مخلوق تو نہیں ہے ظاہر ہے, بلکہ ان میں بھی بعض اسلامی بہنیں اپنے علاقوں کی ذمہ دار ہوں گی اور ماشاءاللہ سنتوں کی خوب بہاریں لٹا رہی ہوں گی. تو سبھی اسلامی بہنوں کو خواہ وہ جامعات سے متعلق ہوں, پڑھی ہوئی ہوں, نہ عالمہ کورس کی ہوئی ہوں یا نہ کی ہوئی ہوں, سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور دعوت اسلامی کا خوب خوب خوب مدنی کام کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.